นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคกรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณวาระบัดนี้ได้เวลาฟังธรรมพร้อมกันนี้ก็ให้พากันนั่งขัดสมาธิภาวนาเพื่อเป็นการปฏิบัติบูชาการนั่งขัดสมาธินี้ให้นั่งขัดสมาธิเพชรการนั่งขัดสมาธิเพชรนี่ง่ายให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงแล้วก็หลับตาเวลานี้เป็นเวลาปฏิบัติบูชาตานี้มีไว้สำหรับเดินทางถ้าเรานั่งสมาธิภาวนาแล้วก็ไม่ต้องใช้หลับเสียตั้งใจบริกรรมภาวนาล้ำลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ได้แก่คำว่าพุทโธพุทโธคำนี้พระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้มีจิตใจอันเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสไม่เศร้าหมองขุ่นมัวเหมือนจิตใจคนเราจิตใจคนเรานั้นเศร้าหมองขุ่นมัวเดือดร้อนวุ่นวายมีแต่เรื่องทุกข์เรื่องร้อนคือไม่ภาวนาพุทโธในใจทุกลมหายใจเข้าออกนั่นเองถ้าเราทุกคนตั้งใจกำหนดจิตใจของตนให้มาสงบตั้งมั่นให้อยู่ได้ทุกลมหายใจเข้าออกไม่คิดออกนอกเรื่องนอกราวโนโอปนะยิโกน้อมเข้ามารวมเข้ามาสงบเข้ามาสู่จิตใจดวงที่มีความรู้อยู่ดวงจิตดวงใจของเรานั้นได้แก่จิตใจดวงที่มีความรู้อยู่ในกายในจิตของเราทุกคนนี่แหละเมื่อรวมมาสงบมาที่นี่แล้วจิตใจจะได้สบายไม่วุ่นวายกับเรื่องภายนอกคนเราที่เกิดมาแล้วย่อมเสวยผลสุขและทุกข์ของตัวเองที่ทำมาไม่มีใครทำให้ตัวเองทำมาเองประพฤติมาเองปฏิบัติมาเองกระทำมาเองสิ่งใดที่เป็นบาปที่คนเราได้รับทุกข์ในโลกปัจจุบันนี้ก็คือตัวเองเป็นผู้กระทำมานั่นแหละแต่ว่าเป็นกฎธรรมดาอยู่ถ้าหากว่าสิ่งใดเป็นทุกข์เป็นร้อนคนเราก็ไม่ค่อยรับสิ่งที่ไม่ดีคอยจะเอาแต่สิ่งที่ดีอย่างเดียวความทุกข์ความเดือดร้อนเมื่อมันบังเกิดขึ้นที่กายที่ตัวเราแล้วก็มักจะคิดว่าเรื่องเหล่านี้เราไม่ได้ทำกรรมอย่างนี้เราไม่ได้ประกอบทำไมหนอจึงได้รับผลของกรรมนี้อันนี้มันเป็นความไม่ต้องการปรารถนาของคนเราแต่ว่าจะทำอย่างไรได้กรรมที่คนเราทำมาแล้วซึ่งเป็นบาปก็ต้องได้รับเองส่วนใดที่เป็นกุศลกรรมคือกรรมที่เป็นบุญเมื่อคนเราทำแล้วก็ย่อมได้รับแต่ว่าทำไมหนอไอ้บุญกุศลนั้นจึงไม่ค่อยจะมาถึงแม้เราอยากได้อยากถึงอยากเป็นอยากมีอยู่ในจิตในใจก็ไม่ค่อยจะได้ ส่วนว่าบาปนั้นประเดี๋ยวเดียวก็ได้รับแล้วประเดี๋ยวเดียวก็ได้รับแล้วอันนี้คือว่าเราคิดไม่เห็นตามธรรมดาจิตใจคนเราไม่ภาวนาพุทโธในใจแล้วเดี๋ยวมันก็คิดในทางบาปคิดไปในทางที่ไม่เป็นบุญอันบาปนั้นมันคิดในใจมันก็เป็นบาปในใจพูดออกมาทางวาจาก็เป็นบาปทางการพูดประกอบกระทำทั้งกายทั้งตัวเข้าไปก็เลยเป็นบาปอันไม่ต้องการปรารถนาแต่ว่าสิ่งใดที่คนเราทำไปแล้วสิ่งนั้นย่อมได้รับผลเหตุนั้นเราจึงควรทำดีการที่เรามานั่งฟังธรรมไหว้พระสวดมนต์เสร็จไปยกนี้ก็แสดงว่าเป็นบุญกุศลทั้งกายทั้งจิตทั้งใจทั้งตัวเรานี่แหละและเราฟังธรรมตั้งใจให้ดีก็เป็นบุญเป็นกุศลอันสำคัญยิ่งการฟังธรรมนี้ท่านว่าเป็นบุญอันสำคัญสุตสังลภเตปัญญังฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาคำว่าฟังด้วยดีนั้นท่านหมายถึงตั้งใจฟังแล้วก็ไม่ใช่เพียงแต่ว่าได้ยินผ่านไปแล้วก็หมดไปสิ้นไปอันนั้นยังไม่เรียกว่าฟังด้วยดีฟังด้วยดีสิ่งใดที่เราเห็นว่าเป็นของดีคำสอนนั้นเป็นของดีแม้จะเป็นคำเดียวก็ตามเราเอามานึกมาสอนใจของเราจนให้จิตใจของเราสงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาในหัวใจได้จิตใจสงบระงับจิตใจหายความทุกข์ความเดือดร้อนต่างๆนานั่นแหละท่านว่าสุตสังรัพเตปัญญังฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาเมื่อไม่ฟังด้วยดีปัญญาก็ไม่เกิดมีแต่กิเลสความโกรธมันเกิดขึ้นกิเลสความโลภมันเกิดขึ้นกิเลสความหลงมันเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็ลุกลามเป็นไฟไหม้บ้านไหม้เรือนไปตามเรื่องก็เพราะว่ากิเลสเมื่อมันเกิดขึ้นมาที่ไหนมันก็เป็นของร้อนเป็นไฟเห็นนั้นไฟราคะก็ดีมีอยู่ในใจผู้ใดก็ให้รีบระงับดับลงไปไฟโทสะความโกรธความขัดเคืองความอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรที่มีอยู่ในจิตในใจของผู้ใดก็ให้รีบดับระงับลงไปภาวนาทำใจ ให้สงบตั้งมั่นบริกรรมคำว่าพุทโธล้างจิตใจนี้ให้ใสสะอาดจนมีแต่ความเชื่อความเลื่อมใสในพุทธธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อความเชื่อความเลื่อมใสในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีอยู่ในใจของผู้ใดจิตใจของผู้นั้นก็ย่อมมีความมั่นความขยันในการไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาสดับรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนวันหนึ่งคืนหนึ่งผ่านพ้นไปก็ไม่ให้ผ่านพ้นไปตามวันคืนเท่านั้นจิตใจของเราให้นึกให้เจริญภาวนาทำจิตทำใจของเราให้มีพร้อมกันกับกายวาจาจิตของเราที่ยังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ไม่ต้องไปรอท่าใครไม่ต้องไปหวังดีให้ใครดีกว่าตัวเราเองจงมารวบรวมกำลังจิตกำลังใจของตนให้สามารถอาถรรพ์ในการที่จะปฏิบัติบูชาภาวนาละกิเลสความโกรธความโลภความหลงในตัวในใจของเราให้มันเบาไปบางไปหมดไปสิ้นไปนั่นแหละเป็นของดีวิเศษไม่มีอะไรจะดีวิเศษ ท่ากับการละกิเลสราคะโทสะโมหะในจิตใจของตนเลยเพราะว่ากิเลสราคะโทสะโมหะอันนี้มันเป็นความเร่าร้อนในตัวในกายในวาจาในจิตของคนเราทุกๆคนมีมากก็ทุกข์มากมีมากก็ร้อนมากมีมากก็ไม่สบายมากที่คนเราไม่สบายทั้งกายบ้างทั้งจิตทั้งใจบ้างก็มาจากบาปอกุศลต่างๆได้แก่กิเลสความโกรธได้แก่กิเลสความโลภได้แก่กิเลสความหลงกิเลสเหล่านี้แหละมันพาให้คนเราจิตใจคนเราร้อนอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนทุกอิริยาบถแทนที่จะเย็นจะสบายมั่นคงอยู่ในคุณพระพุทธเจ้าพุทโธพุทโธไม่ค่อยจะได้จะนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าวันหนึ่งก็ไม่กี่ครั้งเพราะว่ามันนึกไปเสียทางอื่นจิตใจจึงได้รับแต่ความเล่าร้อนทุกโทมานัดครับแค้นแน่นใจแล้วก็จะไปร้องขอจากพระพุทธเจ้าที่โน้นที่นี่ก็ไม่ได้เราต้องทำขึ้นมาเองภาวนาขึ้นมาเองสร้างความเชื่อความเลื่อมใสในใจของเราให้เกิดขึ้นยังใจของเราให้มีความสงบตั้งมั่นในธรรมปฏิบัติธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นธรรมะที่จะต้องปฏิบัติให้เกิดให้มีขึ้นในตัวในกายวาจาจิตของเราเมื่อจิตใจของเราเลื่อมใสศรัทธาแล้วสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำหรือเราทำมาอยู่เสมอๆก็คือว่าทานบารมีการให้การบริจาคนี้เป็นบุญเป็นกุศลทั้งตนและบุคคลผู้อื่นด้วยคนเราที่ไปไหนมาไหนก็ไม่ค่อยจะมีมิตรมีสหายมีแต่ภัยอันตรายก็เพราะว่าทานการกุศลในตัวในกายวาจาจิตของเราไม่ค่อยทำไม่ค่อยประกอบให้เกิดมีขึ้นเมื่อทานการบุญการกุศลไม่มีใจมันก็ร้อนถ้าเรามีทานการให้การบริจาคให้แก่คนแม้จะให้แก่สัตว์สิ่งเดียดฉานก็ยังมีผลมีอานิสงส์ไม่ใช่น้อยโบราณอาจารย์เจ้าทั้งหลายท่านกล่าวไว้ว่าทานข้าวให้แก่กาก็มีบริวารร้อยหนึ่งท่านว่าอย่างนั้นก็คือว่าไม่ว่าคนไม่ว่าสัตว์ถ้าเรามีทานการให้การบริจาคเขาทั้งหลายแล้วเขาทั้งหลายก็ต้องมีความเมตตาต่อไม่อิจฉาพยาบาทไม่อาฆาตจองเวรที่คนเราสมัยนี้ไปไหนมาไหนก็มีภัยอันตรายเพราะโจรผู้ร้ายอ้ายขโมยการป้นการจี้การฆ่าเจ้าเอาของการเบียดเบียนชีวิตทรัพย์สินเงินทองวัตถุเข้าของซึ่งกันและกันผิดหลักศีล5ศีล8อันนี้ก็คือว่าคนเราไม่มีทานการกุศลประจำอยู่ที่กายวาจาจิตนั่นเองไม่ว่าจะไปทางไหนภัยอันตรายก็มักจะเกิดมีขึ้นเพราะว่าทานบารมีบารมีทานของเราไม่ค่อยจะสร้างสมอบรมขึ้นมาให้เต็มที่คนเราพูดมันพูดได้แต่เวลาทำมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งเมื่อเราพูดได้แล้วก็ต้องให้ทำได้ด้วยการพูดได้ทำได้นี่แหละท่านว่าเป็นบุญบารมีคนเราจะทำบุญสุนทานให้เป็นคนมีเมตตาในทานบารมีของตนนั้นก็ย่อมเกิดมีขึ้นในจิตใจของเราที่เจริญอยู่เป็นนิจในจิตของเรานั้นไม่ให้เกิดความอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรกับใครๆเมื่อผู้อื่นมีอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรมาเราก็ต้องมีอภัยทาน คือการให้อภัยแก่เขาทั้งหลายว่าเขาไม่รู้สัตว์ทั้งหลายเขาไม่รู้คนทั้งหลายเขาไม่รู้มันพูดไปมันคิดไปมันทำไปตามความไม่รู้ของเขาผลที่สุดความทุกข์มันก็ย้อนกลับมาให้บุคคลผู้นั้นเมื่อความทุกข์กลับย้อนมาถึงเข้าก็บ่นเพ้อลำไรไปอย่างนั้นเองเพราะว่าบาปอกุศลที่คนทางเราทำแล้วย่อมให้ผลก็ไม่มีทางอื่นใดที่จะแก้ไขข้อแรกเราต้องตั้งจิตเจตนาในทานการกุศลของเราไว้เสมอแม้ยังไม่ได้ทำก็ให้ตั้งใจไว้เราจะตั้งอกตั้งใจทำบุญอย่างนั้นอย่างนั้นให้ได้เมื่อมีอะไรพร้อมทุกอย่างเราจะต้องทำให้ได้ตั้งใจไว้ก่อนอันตั้งใจไว้นี่แหละมันเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนจิตใจของเราถ้าไม่มีทานอย่างใดท่านก็ให้อภัยทานอภัยทานนั้นคือว่าให้อภัยโทษแก่คนอื่นผู้อื่นเมื่อเขาล่วงเกินด้วยกายสิ่งใดก็ตามเราก็ให้อภัยเขาไม่ถือโกรธเขาให้เขามีความสุขหรือเขาจะดุด่าว่าร้ายป้ายสีให้ก็ให้อภัยอีกเหมือนกันคือเขาไม่รู้นั่นเองจึงได้ดุด่าว่าร้ายป้ายสีให้แก่กันและกันเมื่อจิตใจเขายังคิดร้ายให้อยู่เราก็ให้อภัยแก่เขาคืออย่าได้ไปโกรธตอบอย่าไปพูดตอบอย่าไปกระทำตอบถ้าเขาทำมาเราทำตอบเขาพูดหรือเขาด่ามาเราด่าตอบเขาคิดร้ายมาเราคิดร้ายตอบอย่างนี้เรียกว่าสร้างกรรมกระทำเข็ญไม่มีที่สิ้นสุดเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกอันนี้ก็มาใช้บาปใช้อกุศลอย่างนี้ไม่จบไม่สิ้นถ้าผู้ใดมาคิดได้ว่าใครจะว่าร้ายป้ายสีอย่างไรก็เป็นสิทธิของเขาไม่รู้เขาก็ว่าไปอย่างนั้นแหละถ้าเขารู้เขาเข้าใจเขาก็คงไม่พูดเขาก็คงไม่ทำเขาก็คงไม่คิดให้จิตใจของเรามุ่งไปในกระแสนี้อยู่ทุกเวลาและในใจนั้นก็ให้น้อมนึกรำลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่อยู่ที่โน้นที่นี่พระพุทธเจ้าจริงๆก็คืออยู่ที่จิตที่ใจเรารำลึกถึงใจของเราภาวนาถึงคำว่าพุทโธในใจนี้ให้ติดปากอยู่ให้ติดใจอยู่ให้ติดทุกขณะทุกเวลาคำว่าพุทโธคุณพระพุทธเจ้านี้ให้น้อมนึกรำลึกไว้อยู่ในกายในวาจาในจิตในใจของเราให้ได้ทุกเวลานั่นแหละดีที่สุดเพราะว่าการภาวนานี้เป็นบุญภายในแม้จะมองไม่เห็นตัวก็ตามผู้ใดเจริญอยู่ผู้ใดนึกถึงอยู่ในคุณพระพุทธเจ้าในคุณพระธรรมในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงตรัสไว้ธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์เยอะแยะไปเลยเรานึกถึงข้อใดคำใดได้ทางนั้นแต่จิตใจของคนเหล่านั้นด้วยอำนาจบาปอกุศลมันครอบงำมันปิดบังไม่ให้มองเห็นในส่วนที่ดีมันให้มองเห็นไปในถั่วส่วนที่ชั่วไม่ดีมันเป็นของดีไปคนเราจึงทำชั่วได้ทุกเวลาคนเราจึงพูดชั่วได้ทุกเวลาคนเราจึงคิดชั่วได้ทุกเวลาคือไม่ได้ภาวนาพุทโธไว้ในใจพระพุทธเจ้าถ้าเรานึกอยู่ในใจพุทโธพุทโธพุทโธพระพุทธเจ้านั้นท่านละบาปมีบาปมากน้อยเท่าไรท่านเทกระจาดทิ้งท่านไม่เก็บมาไว้ในหัวใจท่านเสียสละออกไปท่านไม่เก็บมาอีกสิ่งใดมันหมดไปแล้วสิ้นไปแล้วก็ไม่เก็บมาคิดมานึกท่านนึกภาวนาส่วนเดียว พระพุทธเจ้าแม้ท่านจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าท่านก็ภาวนาจะเห็นได้ว่าเมื่อพระองค์สอนพระอานนท์ให้นึกถึงความตายว่าทุกลมหายใจเข้าออกให้อานนท์นึกให้ได้ว่าคนเราที่เกิดมานี้ต้องตายแน่ๆไม่มีใครจะพ้นไปจากความตายได้เลยแม้เราตถาคตอันความตายนี้ไม่ได้ประมาทพระองค์นึกได้เตือนใจของพระองค์ได้ทุกเวลาว่าต้องตายแน่ๆไม่มีอะไรที่จะมาแก้ไขยาอันใดที่ว่าวิเศษหมอเทวดาก็แก้ไม่ได้เวลามันจะเจ็บขึ้นมาใครแก้ได้ที่ไหนมันเจ็บแล้วก็แก้ไขไปถ้ามันเบาบางมันก็หายไปถ้ามันหนักก็ถึงขั้นแตกขั้นตายไปเป็นธรรมดาอย่างนี้เราจะไปแก้เอาปลายเหตุย่อมไม่ได้เราต้องแก้ที่ต้นเหตุต้นตอต้นตออยู่ที่ไหนต้นก็คือตนของตนตนของตนก็จิตใจอยู่ภายในนี่แหละกายก็เรานั่งอยู่นี่วาจาก็พูดออกมานี่จิตใจก็มีอยู่ในนี้ไม่ได้มีอยู่ในที่อื่นมันมีอยู่ในตัวเสร็จแต่ว่าเราไม่ค่อยได้มาภาวนาสังวรระวังรักษาปล่อยปะละเลยให้กิเลสความโกรธมันพาพูดพาทำพาเป็นไปปล่อยให้กิเลสความโลภความอยากได้เข้ามานอนเนื่องอยู่ในจิตในใจจนไม่รู้จักประมาณการได้การเสียของตัวเองจึงได้เกิดความเดือดร้อนให้จิตใจดวงนี้เจริญภาวนาพุทโธคุณพระพุทธเจ้านี้อยู่เนืองนิดติดต่ออยู่ในใจทุกลมหายใจเข้าออกอย่าไปมัวคิดอย่างอื่นคิดอย่างอื่นไม่ดีเท่ากับคิดภาวนาพุทโธในใจเอาจิตเอาใจเข้ามาเก็บไว้ในห้องในที่ปลอดภัยในตู้ในที่เก็บไว้ที่ว่าปลอดภัยนั่นแหละเมื่อใจของเรามาสงบมาตั้งมั่นอยู่ที่กายที่วาจาที่ดวงใจที่ความประพฤติการพูดจาปราศัยที่ความคิดนึกในจิตในใจก็ให้อาศัยคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์อยู่ในตัวในใจแล้วสิ่งที่ผิดก็ย่อมมีน้อยสิ่งที่ถูกก็เจริญมากขึ้นเมื่อคนเราคิดถูกพูดถูกทำถูกต้องตามทำนองครองธรรมความสะดวกสบายก็ย่อมบังเกิดมีขึ้นทั้งรูปร่างกายสังขารภายนอกด้วยทั้งวาจาที่เราพูดจาไปมาอยู่เสมอก็ให้มันถูกต้องตามทำนองครองธรรมทางจิตทางใจท่านว่าภาวนามันนึกน้อมเจริญอยู่เป็นนิดในจิตของตนเองไม่ว่าเราจะนั่งที่ไหนนอนที่ไหนยืนอยู่ที่ไหนเดินไปมาที่ไหนไปรถไปราก็ตามไม่ให้ประมาทไม่ให้หลงไหลเพราะว่าภัยอันตรายมีอยู่รอบด้านในชีวิตของคนเราต่างแต่ว่ามันยังไม่มาถึงตัวเราเราได้ข่าวแต่คนอื่นเจ็บไข้ได้ป่วยมีภัยอันตรายแต่เราหารู้ไม่ว่าถ้ากรรมเราทำมาไม่ดีเราก็จะต้องได้รับผลความทุกข์ความเดือดร้อนอย่างนั้นทางแก้ก็คือว่าเราต้องรีบทำความดีสร้างความดีทำบุญกุศลในกายในจิตของเราให้เพียบพร้อมอยู่ทุกเวลาไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรจะบังเกิดขึ้นมาในทางไม่ดีเราต้องระงับดับกายวาจาจิตของเราลงไปไม่ให้มันมีเรื่องภายนอกกับคนอื่นผู้อื่นให้มีจิตใจอันเจริญเมตตาแก่สัตว์โลกอยู่ในตัวในใจเสมอคือว่าการเมตตาที่เรียกว่าง่ายและกว้างขวางนั้นให้เราระลึกถึงว่ามนุษย์และสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในโลกนี้เบื้องบนแต่ภวัคคพรหมลงมาเบื้องต่ำแต่อเวจีมหานรกขึ้นมา